tyle. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Deskorolka elektryczna Manta. Potrójna stabilizacja za 699, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański laureat Nobla z ekonomii i Polska Wielki Projekt, czyli na początek rozmowy polityków oraz ekspertów w Warszawie. Powiedzieli sobie tak, a później w karecie przejechali przez Windsor. Za chwilę relacja naszego korespondenta ze ślubu księcia Harry'ego i księżnej Meghan. A na koniec Rzeszów i sprawdzimy, co przygotowano tam na noc muzeów. Laureat ekonomicznego Nobla, Amerykanin Thomas John Sargent, był gościem specjalnym kongresu Polska Wielki Projekt. Spotkania w ramach trzeciego dnia konferencji odbywają się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak, witaj. O czym mówił noblista w swoim wykładzie? Thomas Sargent w swoim wykładzie skupił się na roli państwa w różnych doktrynach ekonomicznych. Choć nie określił, czy według niego ta rola powinna być mała czy znacząca, podkreślił, że pieniądze wydawane przez władze i tak pochodzą od podatników. Dodał, że przynajmniej w niektórych obszarach państwo powinno być obecne. Jest wiele dóbr, które konsumujemy wspólnie i zapewnienie ich jest zadaniem dla rządu. Jest też inna przestrzeń, jaką jest działalność charytatywna. Pojawia się pytanie, czy działalność charytatywna powinna być w rękach prywatnych, czy może jest to zadanie dla rządu, który opodatkowuje bogatszych, żeby pomagać potrzebującym. Niektórzy mówią, że działalność charytatywna to zadanie dla kościoła i organizacji prywatnych, ale ja tak nie uważam. Teraz na kongresie Polska Wielki Projekt trwa krótka przerwa. Za chwilę rozpocznie się debata posłów do Parlamentu Europejskiego poświęcona wartościom europejskim. To Arkadiusz Augustyniak, dziękuję za relację. Ostatnie prace i przygotowania na zacumowanym w Gdyni Darze Młodzieży. Jutro statek wyruszy w rejs niepodległości i odwiedzi 22 porty. Chodzi o promocję Polski, historii kraju oraz naszej kultury. Na razie załoga sprząta i przygotowuje statek do 10-miesięcznego rejsu. Na pokładzie rządzi bosman, który rozdziela zadania i pilnuje dyscypliny. Nieźle, kochany, nie odwiązuj tutaj rybko. Odwiąż tamten koniec, ten co był zawiązany. Przełóż tutaj pod tą linkę, bo jeju. Trzeba trochę się nim, bo to młodzież, nic jeszcze nie umie, trzeba ich szkolić. Starszy bosman Grzesiak Józef. Bosman wachtowy rozdziela ludzi do kuchni, na mesy, korytarze, toalety. I później wszystkie klatki do sprzątania są. I mosiądze. Wszystko się musi polerować. Nie ma tutaj przerwy, cały czas trzeba coś robić. Dzisiaj mam korytarze. Ostatnio miałem dejmankę i trap. Cały czas jesteśmy na każde polecenie bosmana. Jestem aktualnie trapowym, czyli po prostu pilnujemy tutaj trapu, kto wchodzi na statek i na najważniejsze osoby gwizda się. A Dar Młodzieży wyjdzie w morze jutro w samo południe. Teraz Windsor i ślub, który śledzi cały świat. Ulicami przejechał orszak, na którego czele jechała kareta z nowożeńcami, księciem Harrym i księżną Meghan. Szósty w kolejce do tronu Brytyjczyk i amerykańska aktorka, powiedzieli sobie tak w kaplicy świętego Jerzego. W Windsorze jest nasz specjalny wysłannik Adam Dąbrowski. Nastrój oczekiwania od wczesnego poranka. Will you take Meghan to be your wife? To na ulicach, a w środku gotyckiej kaplicy świętego Jerzego honor and protector. Podniosła uroczystość i ten kluczowy moment. Be faithful to her as long as you both shall live. I will. I will z brytyjskim i amerykańskim akcentem. Harry i Meghan odcisnęli piętno na tym ślubie, właściwie na każdym kroku, od ciasta przez kwiaty. Oni chcą, by to był ich dzień, chcą móc go wspominać jako coś szczęśliwego, a to ostatecznie wszystko, co powinno się liczyć. Mówi Polskiemu Radiu James Brooks, specjalista od spraw brytyjskiego dworu. Aktorka z Los Angeles jest już częścią brytyjskiej rodziny królewskiej. Harry i Meghan otrzymali dziś od Elżbiety II tytuły księżnej i księcia Sussex. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Windsor. I na koniec zaglądamy jeszcze do Rzeszowa i sprawdzamy propozycję na noc muzeów. W tamtejszym Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli będzie można zobaczyć dawne ubiory mieszkańców wsi z województwa podkarpackiego. Kolekcja Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie jest naprawdę bardzo piękną i bogatą. Widać, że ona została stworzona nieprzypadkowo, tylko w wyniku badań, przemyśleń. Nie powiem, że tylko Franciszka Kotuli, ale także wszystkich jego następców. Jest to zbiór bardzo reprezentatywny.

say that I miss you is that I will always love me more. What I need when I bleed just to drown you is that someday you'll become a shore. It's my wave that will crave and will pull you, and another that will push you back. We will be just a sea they can sail through. They can split us, but we never cry. Asafa Wilen na początek raportu o stanie świata, izraelski artysta, który nie śpiewa na tematy polityczne, a tylko o miłości, w tym utworze o 613 odcieniach smutku. Paleta emocji, które rozlały się w tym tygodniu po Bliskim Wschodzie, była jeszcze szersza, bo z jednej strony granicy z Izraelem była wielka rozpacz, gniew i poczucie klęski, z drugiej triumf, radość i zwycięstwo. Wszystko to działo się jednocześnie. 70. rocznica utworzenia państwa Izrael została uświetniona uroczystością przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, kiedy premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił w poniedziałek, że to wspaniały i historyczny dzień. Ponad 60 Palestyńczyków zostało zastrzelonych przez izraelskich żołnierzy. Ponad 2,5 tysiąca osób zostało rannych. Izrael mówił, że działał w ramach samoobrony, do której każde państwo ma prawo. Podobnego zdania jest Biały Dom, który oświadczył, że za przelew krwi na granicy Strefy Gazy i Izraela odpowiedzialny jest Hamas. Nie brakuje oczywiście głosów oburzenia na brutalną odpowiedź izraelskiej armii wobec protestujących Palestyńczyków. Władze izraelskie skrytykowała między innymi Francja, Turcja nazwała ich działanie ludobójstwem. Organizacja Narodów Zjednoczonych oświadczyła dziś, że odpowiedź Izraela była nieproporcjonalna, podkreślając, że mieszkańcy Gazy są trzymani przez izraelskie władze w toksycznej pułapce i okupacja tej części autonomii palestyńskiej musi się zakończyć. Czyja wersja wydarzeń z tego tygodnia na Bliskim Wschodzie jest najbliższa prawdy? To pytanie do mojego gościa, którym jest Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może zanim porozmawiamy o tym, kto miał najwięcej racji w opisie tych wydarzeń, szczególnie z poniedziałku, powiedzmy, co tak naprawdę wydarzyło się na granicy między Izraelem a Strefą Gazy. Może zacznę nietypowo, powiem o co to chodzi. Strefa Gazy to jest w najszerszym miejscu 12 km szerokości, długości 40 km, gęstość zaludnienia kilometr 5000 osób. Rekord światowy. Po drugie, od 10 lat trwa blokada izraelska Strefy Gazy. Z egipskiej strony również przejście jest zamknięte. I teraz ponad 2 miliony ludzi jest stłoczonych w czymś, co nazywają więzieniem. Największym więzieniem pod niebem, otwartym. Toksyczna pułapka. Toksyczna pułapka. Pamiętajmy, że do strefy pieniądze nie dopływają. Izrael zablokował. Nie dopływają artykuły żywnościowe, bo nie ma za co je kupić. Ludzie nie mają pracy. Praktycznie 90% bezrobocie. 90% wody nie nadaje się do picia. Prąd jest przez kilka, a to jest, pamiętajmy, gorący klimat. Prąd jest 2-3 godziny dziennie maksymalnie. Jeśli chodzi o główne zajęcia, to właściwie wszystkie atelier, wszystkie warsztaty zamknięto, no bo nie ma z czego produkować, nie ma co robić, nie ma komu sprzedawać, bo ludzie nie mają pieniędzy, jak idą do sklepu. Było podstawą znaczącą dla gospodarki Gazy, było połów ryb. Izrael z pierwotnych 20 kilometrów zamknął to do strefy 3 kilometrów, czyli tak naprawdę nawet z morza się nie można wyżywić. To są realia. Zdesperowani ludzie. Do tej pory zawsze był problem taki, że mówiono, bo Hamas opanował, fundamentalistyczny Hamas opanował Gazę, jest wrogo nastawiony do Izraela, no, odpala Hamas, rakiety. Który również przecież ma na swoim koncie skandale korupcyjne, który właśnie też obciążany jest za tą nędzę i za tą frustrację mieszkańców Gazy. Przejął władzę z ręki Fatahu, który przedtem tam rządził. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Szermował hasłami bardzo różnymi. Podporządkował część kadr, część wyrzucił. Tam też demokracji nie ma. Natomiast wszystko mu się nie udało tak naprawdę. Sytuacja z roku na rok, z miesiąca na miesiąc w Gazie jest gorsza. I teraz od 30 marca trwa tak zwany marsz powrotu. Dlatego to, co pani mówiła, ta rocznica utworzenia Izraela, to jest również 70-letnia rocznica wypędzenia Palestyńczyków. Nagby. Czystki etnicznej, tak. Nagby. Katastrofa, ponieważ Izrael jak tworzył, to na początku chciał oczyścić część terytoriów. Część uciekła ze strachu, ale uciekła ze strachu dlatego, że Izraelczycy dokonywali mordów. Niektóre Deir Yassin, inne miejscowości były po prostu napadane, wieśniacy zabijani, reszcie mówiono uciekniecie albo was zabijemy. To są ramy, w jakie się ci Palestyńczycy obracają od wielu, wielu pokoleń. I teraz od 30 marca oni mówią, my chcemy wrócić na swoje ziemie, ponieważ już życie w tym obozie nic nie przynosi. Większość ludności Gazy to są ludzie bardzo młodzi, którzy nie mają perspektyw ani wykształcenia, ani nawet jeśli zdobędą to wykształcenie, że gdziekolwiek to się przyda, bo wyjechać ze Strefy Gazy też nie można. I szczyt był w momencie, kiedy doszło do ustanowienia, przeniesienia ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy. Dlaczego? To była taka kropla, jak to się mówi, która przepełnia puchar. Palestyńczycy zwykli na ulicy zdali sobie z tego sprawę, że przenosząc ambasadę do Jerozolimy, Amerykanie uznają Jerozolimę za stolicę Izraela, czyli wszystko, co się wiąże, powrót do tych ziem, uregulowanie pokojowe, są nierealne, bo Palestyńczycy z Jerozolimy nie zrezygnują z tej połowy, która im się przypada, zgodnie z ONZ-owskimi rezolucjami. Nie zrezygnują nie tylko z przyczyn politycznych czy etnicznych, ale głównie też również religijnych. Pamiętajmy, że to jest święte miejsce dla chrześcijan, dla judaizmu, ale również dla islamu. Wielki meczet w Jerozolimie jest najświętszym miejscem poza miejscami w Arabii Saudyjskiej. Krótko mówiąc, to była jakby ta kropla, która spowodowała, że te masy ruszyły na tą granicę. Ruszyły na granicę. Bez broni. Bez broni. Ruszając na zasieki, tak? Ludzie zdawali sobie sprawę, możemy to porównać. W obozach koncentracyjnych u nas też wiedzieli, że ich zastrzelą na tej granicy, ale to było już lepiej zginąć na miejscu, aniżeli nie ginąć dalej. Czyli i teraz problem jest jaki? Izrael, dlaczego? Widział oczywiście, w tłumie byli aktywiści Hamasu, niektórzy uzbrojeni, którzy strzelali z niewielkim skutkiem. Reszta rzucała kamieniami. Tylko Izrael, to co mówią obserwatorzy, to co mówią dziennikarze, nie użył tego, co do tej pory używał bardzo skutecznie. Gazów łzawiących, które nie są zwykłymi gazami, tylko niesłychanie duszącymi, które odstraszają. Nie użył armatek wodnych, nie użył całego arsenału, które używają państwa demokratyczne w celu rozpędzenia agresywnych tłumów. Użył za to ostrej amunicji, ostrej broni. Ponad 60 osób nie żyje, 2,5 tysiąca osób rannych w stanie często krytycznym, czy w stanie kalectwa. I bez pomocy medycznej tak naprawdę. I musimy zdawać sobie sprawę również, w jakich oni są okolicznościach i jakie mają możliwości wyzdrowienia. Izrael mówi, że to była samoobrona, powołując się na to, że, tak jak pan już powiedział, w Strefie Gazy rządzi Hamas. A Hamas jest organizacją, której nadrzędnym celem jest unicestwienie Izraela. Na ile Benjamin Netanyahu ma rację, podkreślając, że Izrael musi się bronić przed Palestyńczykami, dopóty będą wybierali Hamas w Strefie Gazy? To nie do końca jest cała prawda. Oczywiście pierwotny Hamas, pamiętajmy, że Hamas został stworzony przez Izrael. Izrael uważał Hamas jako pewnego rodzaju antidotum wobec OWP, wobec Fatahu. Religijna organizacja zajmująca się kształceniem religijnym, domami, charytatywnością. Wreszcie wszystkim tym liczono, że skupią się Palestyńczycy na religii i przestaną walczyć z Izraelem. Potem organizacja ta zradykalizowała się i rzeczywiście w pierwszych latach, bardzo długo, miała za cel zniszczenie Izraela. Potem nastąpiła w ciągu ostatnich 2-3 lat zmiana kierownictwa i stopniowe łagodzenie. Oczywiście ta retoryka formalna jest, chcemy zniszczyć Izrael, chcemy wrócić na swoje tereny. Niemniej jednak zarysowały się pewne trendy już w samym Hamasie, że może by wziąć, wreszcie się jakoś dogadać i troszeczkę wycofać. Problem leży w tym, że Fatah konkuruje z Hamasem i tu wewnątrz, kto się pierwszy wycofa, straci twarz. Dla Hamasu również. Stopniowe wycofanie się z tego jest możliwe, radykalne, tak jak se Izrael, niemożliwe, bo straci twarz. Krótko mówiąc, z Hamasem w długiej perspektywie można byłoby się dogadać. Zresztą faktycznie obowiązuje pewnego rodzaju rozejm. Hamas dawniej wystrzeliwał bardzo dużo rakiet, mało skutecznych, ale wystrzeliwał w kierunku Izraela. Po zawarciu cichego, podkreślam, cichego sojuszu, rozejmu tak naprawdę, doszło do tego, że Hamas przestał wystrzeliwać. Praktycznie tych ataków już prawie że nie ma. Były drążone tunele. Ta aktywność terrorystyczna znacznie osłabła. Na Bliskim Wschodzie nic nie dzieje się z dnia na dzień. To są wszystko formy ewolucyjne. Niemniej jednak wydaje się, że nawet ostatnie próby, czy Izraelczyków, którzy mówią, nie chcemy się dogadać, anektujemy nowe terytoria. Amerykanie, którzy z misją mediacyjną od prezydenta Trumpa przyjeżdżali i rozmawiali już nie z Hamasem, który jest dla nich organizacją terrorystyczną, ale rozmawiali z uznanym przez nich OWP, Fatahem. Palestyńczycy mówią, ale z nami nikt nie, nam nic nie proponował. My wysłuchali nas i pojechali. Palestyńczycy obawiają się, że po przeniesieniu ambasady do Jerozolimy Amerykanie wyjdą z bardzo krótkim, powierzchownym planem w stylu Trumpa. Albo przyjmujecie nasz plan pokojowy, to oznacza rezygnujecie z tego, z tamtego, z owego i z Jerozolimy, albo w ogóle nie ma o czym gadać, będziemy umacniali Izrael. New York Times i Washington Post zamieściły znamienne komentarze i piszą tak: Trump obiecał wielki plan pokojowy, gdy obejmował władzę. Nie dotrzymał słowa i zaangażował całą potęgę amerykańską dla poparcia ekstremistycznej strategii Izraela. Jest to dosłowny cytat i dosłowna prawda. Palestyńczycy tracą nadzieję. Po pierwsze, Amerykanie, zawsze się mówiło, że klucz do pokoju jest tam. Ten klucz nie będzie użyteczny, jeśli Trump go nie użyje. Europa protestuje formalnie, ale nie ma żadnych środków, żeby nacisnąć na Izrael czy nacisnąć na Palestyńczyków. Tam musi zaistnieć kompromis. Arabowie, Arabia Saudyjska weszła w cichy sojusz z Amerykanami, bo chce rozegrać się przeciwko Iranowi. Głównym wrogiem dla Arabii Saudyjskiej i główną troską jest, w jakim sposób osłabić potencjał Iranu, a do tego potrzebny jest nie tylko Amerykanie, ale również Izrael. W związku z tym protesty arabskie, z reguły tak bardzo mocne, no nie zaistniały. No Palestyńczycy właśnie, zostali rzeczywiście pozostawieni sami sobie. Bo to jest rzeczywiście ciekawe, że przynajmniej na tym poziomie retorycznym bardzo dużo było takich głosów solidarności z Palestyńczykami, bardzo dużo oburzenia, a tak politycznie i realnie to się chyba na niewiele przekłada. To nic nie daje. Mówi się, że papier jest cierpliwy. W dyplomacji można wiele rzeczy zrobić, znaczy mówić, ale się nic nie zrobi. Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Elton John zaśpiewał O drodze do szczęścia, w którą, miejmy nadzieję, wyruszyli dziś książę William i Meghan Markle. Dziś długo wyczekiwany ślub na zamku w Windsor. My też opowiemy o zamkach, pałacach i innych bajkowych posiadłościach w Anglii, ale takich, które należą do rosyjskich bogaczy. Sprawa próby otrucia podwójnego szpiega Siergieja Skripala wywołała wzburzenie na wyspach i lawinę pytań na temat obecności Rosjan w Wielkiej Brytanii. Dziś, jak donoszą brytyjskie media, Siergiej Skripal wyszedł ze szpitala, ale nurtujące pytania na temat obecności rosyjskich pieniędzy na brytyjskim rynku i wpływu bogatych Rosjan na życie, także polityczne, w Wielkiej Brytanii pozostały bez jasnej odpowiedzi. O problemie tym przypominają warte miliony funtów rosyjskie nieruchomości w Londynie, przez niektórych złośliwie nazywanym Londongradem. I tam właśnie wybrał się Dariusz Rosiak. Does your house have a roof? Does your house have walls? Does your house have windows? Does it have a door? Kupowanie domów jest w Wielkiej Brytanii czymś w rodzaju narodowej obsesji. Nie ustaje nawet na chwilę maniakalne zainteresowanie Brytyjczyków cenami mieszkań, ruchami na rynku, analizami i perspektywami jego rozwoju. Wygląda na to, że ceny nieruchomości są najważniejszym wyznacznikiem nastroju tego narodu. Ich wzrost daje Brytyjczykom poczucie bezpieczeństwa. Spadek pogrąża naród w depresji. Okazuje się jednak, że w ciągu ostatnich lat nie tylko rdzenni Brytyjczycy zainteresowani są nieruchomościami w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Londynie. Ta ulica, na której jestem, nazywa się Kensington Palace Gardens. To jest ulica z tyłu pałacu w Kensington, która łączy High Street Kensington i Notting Hill. Ta ulica jest zamknięta z jednej i z drugiej strony. Stoją policjanci, którzy wpuszczają tylko niektóre samochody właścicieli. Tutaj jest mnóstwo ambasad, między innymi kilka budynków należy do ambasady rosyjskiej. Jest ambasada japońska, ambasada Nepalu. To są wszystko bardzo, bardzo drogie budynki, zajmowane albo przez urzędy, albo przez osoby prywatne. Pod numerem 16 mieszka Roman Abramowicz, właściciel Chelsea. Naprzeciwko niego mieszka hinduski magnat metalurgiczny Lakshmi Mittal. Część z tych domów ma właścicieli, ale nie wiemy, do kogo owe pałace należą. Nie wiemy dlatego, że właściciele zadbali o to, żeby ukryć swoją tożsamość. Nie wiemy, bo prawo również pozwala im na to. Wielka Brytania to jest takie miejsce, w którym pranie brudnych pieniędzy, ukrywanie bogactwa stało się jednym z ulubionych sportów oligarchów, którzy nie chcą, aby źródła ich bogactwa stały się jawne. The UK is a center for Russian money laundering. Zjednoczone Królestwo stało się centrum prania rosyjskich pieniędzy. Rachel Davies z brytyjskiego oddziału organizacji Transparency International. PR agencies that will clean up your reputation. You have sectors like property and art, which you can buy. Po prostu rozwijamy czerwony dywan przed rosyjskimi przestępcami, którzy chcą lokować u nas pieniądze. Mają do dyspozycji cały zestaw usług. Agencje PR-owskie wyczyszczą im reputację. Na rynku nieruchomości albo dzieł sztuki mogą anonimowo kupić, co chcą. A system kontroli finansowej ciągle zawiera luki, które sprawiają, że stosunkowo łatwo jest wprowadzić ukradzione bogactwo na wybrany rynek. Załóżmy, że jestem rosyjskim oligarchą, który chce kupić dom w Kensingtonie za 10 milionów funtów, ale nie mam ochoty, żeby ktokolwiek wiedział, że to ja jestem właścicielem nieruchomości. So if you're someone with a lot of money, which maybe has suspect origins and you want to get into the UK, there's a few things you can do. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Na przykład założyć firmę na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Następnie przy pomocy nowej firmy zakładasz jej firmę córkę, na przykład na Kajmanach. Potem firma z Kajmanów kupuje dom w Londynie. Kiedy nieruchomość w Zjednoczonym Królestwie zakupywana jest w imieniu zagranicznej spółki, nie musi ona ujawniać władzom tożsamości właścicieli. Ani w księgach wieczystych, ani na policji, ani we władzach administracyjnych dzielnicy, w której kupiłeś dom, nie ma śladu. Nikt nie wie, do kogo należy dana nieruchomość. Powiedzmy, że jesteś ministrem w rządzie rosyjskim i zarabiasz równowartość 20 tysięcy funtów rocznie, ale kupujesz dom za 10 milionów. Nikt nie będzie w stanie porównać poziomu twoich zarobków z ceną nieruchomości i zadać pytanie: zaraz, zaraz, a skąd on ma te pieniądze? Probably get there about 10 minutes earlier, I'm being told. Okay, mate. Just wait on the doorstep so they can see who you are. Okay, cool. And what do I know his name? My name is Roman Borisovich. I play Boris. In real life, I'm an anti-corruption campaigner. W 2015 roku dwaj byli bankierzy, dziś aktywiści antykorupcyjni i londyńczycy, Rosjanin Roman Borisowicz i Irlandczyk Artur Duhan, nakręcili dla telewizji Channel 4 film pod tytułem From Russia with Cash. Film był oparty na dziennikarskiej prowokacji. Borisowicz wcielił się w rolę urzędnika rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia, miał się w nim zajmować sprowadzaniem i dopuszczaniem do obrotu w Rosji leków zagranicznych. W filmie fikcyjny minister aranżuje spotkania z pięcioma znanymi w Wielkiej Brytanii agencjami nieruchomości w celu zakupu domów w Kensingtonie, Notting Hill i Chelsea. W trakcie rozmowy z kolejnymi agentami Borisowicz ujawnia, kim jest i otwartym tekstem mówi, że pieniądze, które przeznacza na zakup mieszkań, pochodzą z przestępstwa. The most important thing is I need to buy it very discreetly. You know, big budget. Yeah. Contract here, every contract brings a little bit to my pocket. Mm-hmm. Understood? You know, come on. It's not black and white. It's 50 shades of gray. Artur Duhan. All of the five people who were caught helping Roman. Cała piątka agentów występujących w filmie z udziałem Romana powinna zgłosić podejrzany zakup domu czy mieszkania. Żaden nie zgłosił. Co gorsza, władze nie podjęły śledztwa w żadnej ze spraw, które ujawniliśmy w filmie. From Russia with love, I fly to you. O cenie, którą Brytyjczycy płacą za to, że rosyjscy oligarchowie lokują brudne pieniądze na wyspach, Brytyjczycy przez długi czas woleli nie mówić. Ed Lucas, były korespondent tygodnika The Economist w Europie Wschodniej i Moskwie. The city of London in Britain regarded Russian offshore money as just a... Londyńska City uważała rosyjskie pieniądze spływające z rajów podatkowych za przychylne zrządzenie niebios. Od początku lat 2000 robiliśmy dla Rosjan to samo, co wcześniej robiliśmy dla Saudów, a później mieliśmy robić dla Chińczyków. Reinwestowaliśmy ich pieniądze, nie zadając zbędnych pytań. Bogaci Rosjanie kupują sobie w Wielkiej Brytanii prestiż, przejmując kluby piłkarskie, przyjaźniąc się z niektórymi członkami rodziny królewskiej, dając pieniądze galeriom artystycznym i przeznaczając je na szlachetne cele. Oni naprawdę stali się częścią establishmentu w tym kraju. As a member of British society, we sell respectability here. Moi rozmówcy zgadzają się, że momentem przełomowym był zakup Chelsea przez Romana Abramowicza. Od 2003 roku wszelkie hamulce puściły, a brudne pieniądze z Rosji i innych krajów zaczęły płynąć do Londynu i okolic. To poważnie deformuje rynek nieruchomości. Ceny mieszkań i domów utrzymują się od lat na astronomicznym poziomie. Arthur Duhan. The United Kingdom government has set up a system whereby its own people who are staying here, abiding by the laws. Za zgodą władz brytyjskich w tym kraju powstał system, w ramach którego obywatele żyjący tu od pokoleń, przestrzegający prawa, pracujący uczciwie i płacący podatki, nie są w stanie kupić domu, bo ceny zostały wywindowane przez gangsterów z Rosji czy Afryki. Rząd się na to latami godził. To jest kompletny absurd. Dodatkowo w tych domach zwykle nikt nie mieszka. Znam nieruchomości w centrum Londynu, kupione 10 lat temu, których właściciele mieszkali w nich może 2-3 miesiące przez ten cały czas. Czyli nie dość, że nieruchomość schodzi z rynku, to jej cena rośnie. Londyńczycy są wyrzucani ze swoich domów przez kryminalistów z obcych krajów i dzieje się to za zgodą i ze współudziałem władz. Szaleństwo, kompletne szaleństwo. In the middle of our street. Bill Browder jest dziś nazywany wrogiem Putina numer jeden. To niezwykle ciekawa postać. Od połowy lat 90. Browder prowadził w Moskwie fundusz inwestujący pieniądze klientów w rosyjskich firmach prowadzonych przez oligarchów. Po kilku latach, gdy postanowił nagłośnić sprawy korupcji w tych spółkach, władze rozbiły jego firmę, bez jego wiedzy założyły spółki zależne, czyli praktycznie ukradły mu jego fundusz inwestycyjny i użyły tych nowych firm do przeprowadzenia kradzieży 300 milionów dolarów. Adwokat Browdera, Siergiej Magnicki, który ujawnił skalę i przebieg przestępstwa, został aresztowany i zabity przez rosyjskie służby podczas przesłuchania w areszcie. Browder walczy o ukaranie winnych tej zbrodni. Imieniem Magnickiego nazywana jest przyjęta przez kilka krajów ustawa umożliwiająca karanie urzędników państwowych winnych łamania praw człowieka. It's ironic that the people who stole the money in Russia want the safest place. To ironiczne, że złodzieje, którzy okradają własny naród, chcą trzymać pieniądze w miejscu, które uznawane jest za najbezpieczniejsze na świecie, gdzie obowiązują prawa chroniące własność. Wielka Brytania jest właśnie takim państwem, z bardzo silnym wymogiem praworządności, jasnymi prawami własności, a równocześnie odwracającym głowę, gdy widzi brudne pieniądze. Jeśli jesteś rosyjskim gangsterem, to Wielka Brytania jest idealnym miejscem dla ciebie, bo tutaj niemal na pewno nie zainteresuje się tobą policja, a pieniądze nie zostaną skonfiskowane. Jak to działa? Policja po prostu nie wszczyna dochodzenia wobec ludzi, którzy łamią przepisy finansowe. Nie mówię tego jako postronny obserwator, tylko jako osoba, która wielokrotnie próbowała skłonić władzę do podjęcia dochodzenia w sprawie z udziałem Siergieja Magnickiego. Siergiej ujawnił kryminalne pochodzenie pieniędzy, które wyciekły z Rosji do 15 różnych państw. Wiele z tych państw rozpoczęło dochodzenie w tej sprawie, między innymi Polska, a jedynym, które regularnie odmawia podjęcia tego kroku, jest Wielka Brytania. Mimo że największą ilość pieniędzy z przestępstw ujawnionych przez Magnickiego przetransferowano właśnie tutaj. Jak te pieniądze deformują życie w kraju? Well, on the most important way it distorts life is politically. Najważniejszy jest wpływ, jaki wywierają na politykę. Ludzie zauważają Rosjan na rynku nieruchomości, bo to jest medialnie podkręcane. Jednak realny wpływ Rosjan na brytyjską gospodarkę jest zjawiskiem marginalnym. Oni są obecni tylko w jednej dziedzinie, na luksusowym odcinku rynku nieruchomości. Praktycznie całość rosyjskich pieniędzy skoncentrowana jest w jednym miejscu, a konkretnie w kilku dzielnicach w centrum Londynu. Jednak te dzielnice są położone bardzo blisko parlamentu. Wielu agentów nieruchomości, prawników, sprzedawców dzieł sztuki z tych dzielnic to są bliscy znajomi członków parlamentu, a równocześnie obsługują oni rosyjskich gangsterów, zajmują się ich domami, organizują im inwestycje. I jest tu wielka pokusa korupcji i wpływania na polityków, która wynika choćby z położenia ich domu. Czy to są pańskie przypuszczenia czy fakty? Czy ma pan dowody na to, że Rosjanie usiłują wpłynąć na życie polityczne w Wielkiej Brytanii? Well, we've seen it firsthand. So in the Magnitsky case, we discovered one of the key participants in the crime, in the financial crime. My to widzieliśmy na własne oczy. Podam przykład. Jedną z głównych osób dokonujących przestępstw, które ujawnił Siergiej Magnitsky, był rosyjski prawnik Andrii Pawłow. Nawet w Rosji prawie nikt o nim nie wie. Na podstawie e-maili Pawłowa, które wyciekły przed kilku laty, wiemy dokładnie, jak wyglądała ustawka, która miała pogrążyć moją spółkę oraz zrzucić oskarżenie o kradzież pieniędzy z podatku na mnie i Siergieja. Z tej korespondencji wynikało również, że Pawłow jest powiązany z osobami z brytyjskiego establishmentu, którym płacił za to, żeby utrudniali wprowadzanie w tym kraju ustawy nazywanej nazwiskiem Magnickiego. Więc nie mówi o hipotetycznym koncepcie, tylko o rzeczywistości, w jakiej żyjemy. I ci Brytyjczycy weszli w to? Z pełnym entuzjazmem. Wzięli od niego duże pieniądze i wykonywali jego polityczne polecenia. Czy rozmawiamy o członkach parlamentu? Rozmawiamy o członkach Izby Lordów. The government acts on the democratic will of the British people. The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym walkę z praniem brudnych pieniędzy może okazać się Brexit. Ed Lucas. I think that post-Brexit, assuming we do leave, there will be a danger. Jeśli dojdzie do Brexitu, to pojawi się realne zagrożenie uzależnienia Wielkiej Brytanii od obcych pieniędzy. Będziemy chcieli sprowadzać tutaj zagranicznych inwestorów i może się okazać, że te kilka miliardów dolarów z Rosji stanie się znacznie ważniejsze niż dzisiaj. Mam nadzieję, że potrafimy sobie z takim zagrożeniem poradzić. Już widać, że w efekcie próby otrucia Siergieja Skripala wzrosła czujność służb i to wyraźnie. Nowa strategia bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii otwarcie mówi, że wymóg bezpieczeństwa jest ważniejszy niż korzyści ekonomiczne dla państwa. Jeszcze przed próbą zamordowania Skripala nastąpiły także pewne niewielkie, ale znaczące zmiany prawne. W styczniu wprowadzono przepis o nakazie ujawniania źródeł bogactwa. Policja może wezwać podejrzanego, a ten musi udowodnić, że jego pieniądze pochodzą z legalnych źródeł. Parlament zapowiedział także, że do końca 2020 roku wszystkie brytyjskie terytoria zamorskie wprowadzą imienny rejestr właścicieli firm, a jeśli tego nie zrobią, brytyjski rząd sam ujawni tożsamość właścicieli. To dopiero początek walki z plagą rosyjskiej kleptokracji, która rozlewa się po Wielkiej Brytanii. Do sukcesu potrzebna jest też zmiana mentalnościowa, szczere przekonanie, że te skradzione pieniądze czynią zło nie tylko w kraju, z którego zostały ukradzione, ale także w tym, do którego trafiły. Father wears his Sunday best. O Rosjanach w Londynie i ich wielkich, drogich domach opowiadał Dariusz Rosiak, a ja tylko dodam, że od dziś książę Harry i Meghan będą mieszkać w Kensington Palace, a więc po sąsiedzku z Romanem Abramowiczem, a teraz będzie o ludziach, którzy rozpaczliwie szukają domu. Dadaab to największy obóz dla uchodźców na świecie, to też podtytuł książki gościa specjalnego raportu Bena Rowlandsa Miasto Cierni, która jest nominowana w tym roku do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Ben jest z nami w studiu. Hello, Ben. Hello. W rozmowie z Benem pomoże nam tłumacz Błażej Kubacki. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zapewne nie wszyscy słuchacze naszej audycji wiedzą, czym jest Dadaab. Najkrótsza definicja brzmi, że to obóz dla uchodźców, głównie z Somalii, który położony jest w Kenii na granicy z Somalią. Ale ty niemal w pierwszych zdaniach swojej książki piszesz, że nazywanie Dadaab po prostu obozem dla uchodźców jest ogromnym niedopowiedzeniem, choćby z uwagi na rozmiar tego miejsca. Yes, the word refugee camp. Rzeczywiście. In a way is misleading. Obóz dla uchodźców to jest nazwa, która jest w pewnym sensie nieprawidłowa. Kiedy myślimy o obozach dla uchodźców, myślimy o namiotach, o ludziach, którzy chwilowo gdzieś mieszkają i mieszkają tam przez krótką chwilę tylko. To, co jest niesamowite na temat Dadaab, to to, że istnieje tam od 27, prawie 30 lat. Ludzie zbudowali tam całą społeczność. Mają wybory, organizują się w społeczności, szkoły, grają w piłkę nożną, jest rynek. Są szpitale. To czwarte największe miasto w Kenii. Dlatego nazywam Dadaab miastem cierni. To dużo więcej niż tylko obóz. O życiu w Dadaab nie opowiadasz z perspektywy obserwatora z zewnątrz, tylko przez to dziwne, skomplikowane miejsce prowadzą nas mieszkańcy Dadaab. I to jest wielka wartość tej książki, bo kiedy widzimy ten obóz od środka, tak jak on jest przedstawiony w książce, to wiele stereotypów na temat życia w obozie dla uchodźców upada. Na przykład to, że życie w obozie dla uchodźców jest stagnacją. Życie w Dadaab to jest nieustanny ruch, ale to też jest niezwykła przedsiębiorczość jego mieszkańców. Incredibly interesting and, Yes, what I wanted to show you was to, co chciałem w książce pokazać, to pełen zakres życia, które toczy się w tym bardzo dziwnym mieście. Jak w innych miastach, ludzie zakochują się, popełniają przestępstwa, istnieje korupcja, odbywają się wybory, ludzie próbują żyć, próbują zarobić. Kontekst jest jednak bardzo inny. Często korzystam z analogii z Gwiezdnych Wojen. Życie na tej planecie przypomina życie na naszej planecie, ale sama planeta jest zupełnie inna. To, co chciałem pokazać, to przez żywoty tych ludzi, to, że mnie w tej opowieści nie ma. Wszystko odbywa się poprzez żywot tych postaci, więc książkę czyta się bardziej jak powieść. Chciałem, żeby czytelnicy zakochali się w miejscu, w tych niesamowitych postaciach, w historii, którą opowiadam, w ludziach, którzy dokonują niesamowitych rzeczy, pomimo trudności. I ludziach, którzy zaskakują czytelnika. Takim bohaterem, który mnie na przykład zaskoczył, jest Nisho. Człowiek, który, co jest bardzo ważne, urodził się w drodze do Dadaab. Jego rodzice wędrowali w 91 roku, uciekając z Somalii w stronę Dadaab, a więc jeszcze zanim obóz de facto powstał. On mówi w twojej książce, że żebranie po domach jest haniebne i do tego poziomu nigdy nie chciałby się zniżać. To, co on mówi, kompletnie przeczy naszemu przeświadczeniu o tym, kim są ludzie wychowani na pomocy międzynarodowej, kim są ludzie, którzy wydawałoby się urodzeni w obozie, wychowani w obozie, liczą tylko i wyłącznie na jałmużnę. On się przeciwko temu buntuje. Yes. Nisho is one of my heroes. To naprawdę jeden z moich bohaterów. jest osobą, która zaakceptowała to, że Dadaab jest jego domem. Nie marzy o przeniesieniu się do Europy czy do Stanów Zjednoczonych. Chce żyć tam, gdzie jest i chce żyć jak najlepiej. Pragnie siłą swojego ciała zarobić dolara czy dwa dolary i przez cały czas się tego trzyma. Jest fantastycznym przykładem na to, jaką energię, jaką determinację mają ludzie w Dadaab. I jest naprawdę zabawnym człowiekiem. On jest też przedstawicielem pokolenia ludzi, których ty nazywasz grupą 92. 92, bo w 1992 roku powstał obóz Dadaab. To są więc ludzie, którzy urodzili się w obozie w czasie, kiedy ten obóz właśnie powstawał. Nazywasz ich w książce wytworem ONZ mimowolnym eksperymentem w dziedzinie humanitarnej inżynierii społecznej. Powiedzmy więcej, kim są ci ludzie, jak oni różnią się od tego kolejnego pokolenia uchodźców do Dadaab, którzy uciekali już nie w 92 roku przed suszą, przed głodem, ale w późniejszych latach przed radykałami z Al-Shabaab, czyli tymi radykalnymi terrorystami, którzy siali strach w Somalii i nadal to robią. Yes, the camp is an incredible place. Obóz jest naprawdę niesamowitym miejscem, ponieważ żyją w nim nie tylko Somalijczycy, ludzie z Kongo, z Sudanu, z całego otaczającego regionu. Mieszkają tam również bardzo różni ludzie. Na początku byłem przede wszystkim zainteresowany konkretnym doświadczeniem człowieka. Doświadczeniem, które tworzyło pewnych konkretnych ludzi. Ludzi urodzonych w obozie, ludzi urodzonych na wygnaniu, którzy musieli żyć w takim limbo, gdzie nie ma przyszłości, gdzie przeszłość jest traumatyczna i teraźniejszość jest niewiele lepsza. Jak przetrwać w takiej sytuacji? Jakiego rodzaju człowiek rodzi się w takiej sytuacji? Odpowiedzią jest, że jeśli dorasta się w obozie dla uchodźców, jeśli widzi się resztę świata w sposób bardzo wyidealizowany, człowiekowi wydaje się, że jest coś takiego jak demokracja, wolna ekonomia, wolna gospodarka, że chce się być częścią tego, również tacy ludzie próbują to odtworzyć we własnym życiu. Ci ludzie słuchali opowieści o reszcie świata i starali się, żeby ich życie w obozie wyglądało tak, jak wyobrażali sobie resztę świata. I teraz Rada Bezpieczeństwa w USA myśli, że obóz jest pełen terrorystów, a prawda jest taka, że jest pełen ludzi, którzy chcą być Obamą. Pan mówi o tym, że mieszkańcy Dadaab zafascynowani tym światem z zewnątrz próbują ten świat odtworzyć, różne wzorce, choćby demokratyczne. To jest ciekawe, dlatego że wydaje się, że ten świat z zewnątrz tych ludzi bardzo zawodzi. Mieszkańcy Dadaab są uwięzieni w tym obozie, nie tylko z uwagi na to, że Dadaab znajduje się na pustyni, ale także dlatego, że z jednej strony radykałowie z Al-Shabaab w Somalii, z drugiej strony brutalni policjanci kenijscy i skorumpowani politycy w Kenii. No, gdzieś pomiędzy jest ONZ, organizacja, która zbudowała Dadaab, która jest architektem Dadaab, też często okazuje się instytucją zakłamaną i patologiczną. Dadaab jest produktem wszystkich tych zaprzeczeń. Wszystkie te siły powodują, że Dadaab znajduje się tam, gdzie jest. Wojna w Somalii, zachodni stosunek do uchodźców. ONZ miało zajmować się tymi ludźmi. My za to płacimy, aby ONZ się nimi opiekowało. Wszyscy niejako utknęli w tym miejscu. Nikt nie jest szczęśliwy. To trochę jak w greckiej tragedii. Dokładnie to chciałem pokazać. A równocześnie chciałem również ukazać tę niezwykłą kreatywność, tę niezwykłą wytrzymałość i determinację i ludzkie żywoty. Z jednej strony możemy się tego wstydzić, ale z drugiej strony jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby sprawy potoczyły się inaczej. W tym świecie twoich bohaterów nie ma właściwie pozytywnych instytucji, nie ma nic dobrego. Również krytykujesz dziennikarzy z Zachodu, tych białych dziennikarzy, którzy przyjeżdżają zachłani na to, żeby zdobyć obrazek umierającego dziecka. Tak się zastanawiam, na koniec chciałam cię zapytać, jak pisać o takich miejscach, jak zachować etykę dziennikarską, żeby opowiadać o tym nieszczęściu, no bo jeżeli to nieszczęście nie zostanie opowiedziane, no to świat też nie będzie o tym wiedział. Yes. The question for me is how, jeśli o mnie chodzi, to najważniejszym pytaniem jest, jak opowiedzieć taką historię. Obrazy, które widzimy, głodu, miejsc bardzo trudnych i niebezpiecznych, uchodźców, tworzą dystans, dystansują nas od tych ludzi, zamiast zbliżając nas do nich. Dlatego właśnie reportaż jest dla mnie tak ważny i dlatego tak bardzo cieszę się, że jestem tutaj i że zostałem nominowany do Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego. Reportaż, opowieści mogą spowodować, że znajdziemy się na miejscu tych ludzi. Natomiast często obrazy wykorzystywane i liczby wykorzystywane przez dziennikarzy mogą nas odsunąć. To bardzo ważne, żebyśmy teraz, my, Europejczycy, znaleźli się na miejscu tych ludzi i zaczęli postrzegać ich jak istoty ludzkie. Ben Rowens, brytyjski dziennikarz, autor książki Miasto Cierni, największy obóz dla uchodźców, był gościem raportu o stanie świata. Thank you very much. Rozmowę tłumaczył Błażej Kubacki. Również bardzo dziękuję. Dziękuję. Mamy dla Państwa 5 egzemplarzy książki naszego gościa. Proszę dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Agnieszka Łukaszewicz, Michał Żakowski, Agata Kasprolewicz. Za tydzień raport tradycyjnie poprowadzi Dariusz Rosiak. I na koniec jeszcze raz Asaf Avidan. If I threw my broken body, let it shatter all the rocks, would you pick up all my imperfections, keep them hidden in your jewelry box, would you help it? Old man singing, would you save this little boy? Would you treat me like a baby? I love to treat you like his toy. Is this it? Honey, is this it? This is it. Would you break me like a prism? Would you see my different sides? Would you separate the bright ones? Hang them on your laundry line. Would you help this tired Abraham? It's not just Isaac that is crying, for he was busy loving. He's both living and is also dying. Is this it? Honey, is this really it? This is it. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do poniedziałku odbierz 100 zł w prezencie za każde wydane 1000 zł. Zyskaj nawet do 2000. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.